أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه نبی آیان دماغتا بل سلام مناسبت واضح دے مکی اللہ جل جلال و دخل قدرت و دطاقت دلیل بیان کو پا ہوا سرا چی ہوا گیان راولی و ریز پی روچت کی باران رو ورے باران چی رو ورے جو آگے سرا میوی رو باسی نو میوی پا کم از مکا کی رو باسی نو آغت از مکا پا دو کسمانا اللہ تعالیٰ فرمائی والبلد الطیب یو آغا بلند خالیلہ مکدہ الطیبو چی اغا اندر مطلب لانے بارانی ابوال اسمکنہ بنجرن دا خوری والا اسمکنہ دا انتہائی گرم اسمکنہ دا اندر فصل والا اسمکنہ نو چه کل باران روحی که جو یخرج نباته بی ابن ربی روزی که یادانی داگی زرغنا و فسر داگی بی ابن ربیهی فحکم دا رب فلسر والذی او دیم آغا دا خبزا چه آغا خبیص دا ناکار دا خبیص دا سمدلک یا انتہائی گرم دا پسند سو دے شبلوڑی دا یا آغا خوری والا زمکا دا مالگینا یا بنجر زمکا دا یا کانیز زمکا دا یا داس زمکا دا چدا آگے دا اوو ترتیب نشت با بیکار زمکا دا نظر اٹول امور بتا خبوسا بیکارا زمکا بے لکی گی لا یخرج الا نکدا چکل بارانوشی نداغی پسل نراوزی داغی زرغنن نراوزی الا نکدا مگر لغن دیو بے بائدی نو نکدا عرب ہے کی اصل کی اغا شیطا بے لکی گی چی اغا کمون بی او بے بائدی ہوئی آم ندک کا پسل خط و مشکت سراج زمیدان مشکت و محنت برداش کی او بیکار مکه نو بیان چې باران نو وری کې پاغي کې فصل راو کیږي او فصل داګه لګو بیا بیکار وی بے نمی وی کذالک مصرف الایات لقوم یشکرون الله تعالی ذکرم یې موږ بیانو الایات دلائل په خپل قدرت او طاقت باندې لقوم نا قوم تا یشکرون چې کوم د الله د نعمتونو شکر وباسي دا الله په نعمتونو باندې چی آغا قرآن دے او دکرنگی باران دے ہوا گانی دی نور نعمتو ندی پاگی باندے شکر و باسی ندا سے قوم دا پارنگا بیان بیان دا دول دا پارد بیان دی دی مکی میں داگی وضاحت کرے اس دی آیات کی یو مکی آیات بیان شو یو دا آیات بیان شو دوار آیاتو ظاہر مانی تا جو گوری بس اللہ پل قدرت بیان تو او آگان راوستل و ریز راوستل باران راورو بیا اندر مکا کی اللہ یو شان پسل رو باسی بل از مکا کی بل شان پسل رو باسی یو کی کم بھی بلکی زیاد بھی دا طول دا اللہ دا قدرت او دا طاقت دا ہے نیو ظاہری مطلب آنا خودی عیان کی اصل کی عبداللہ ابن عباس سے فرمائی چنا دیکھ دا کافر او دا مثال دا کافر او دا مومن مثال بیان شو عبداللہ ابن عباس سے اغا فرمائی جی پدیگی هذا مثل ضربه الله تعالی للمؤمن والکافر دا مثال دا اللہ دا مومن او دا کافر بیان کرے مثال سنگرے وزاہد سنگرے نو ده مثال وضاحت داده یو اغا مسلمان ده ده اغا مثال ده انگا بڑی او دیم کافر ده ده کافر مثال اغا ده گندز مده او بیا څنګه چې پر مرکو باران دا وری کی نو دک ترانگی چه کل دا اسمان دا قرآن آیتو نازلی نو پیو پٹی باندیم دا مسلمان فضل باندیم آو قرآن نازلی مسلمان قرآن اوی قرآن کا وقت دی اللہ تلا دا اصلاح دا کارو را دیم سنگا چه باران بہترین حکمت کبا نمرا وری دی داگی دا پار دی چه آگا اتنا مطلب داگی واقع گیا گا نکروگی نو دک ترانگی قرآن اغا دا مسلمان فضل باندیم راضی مسلمانی اوی او دویم طرفتان دا کافر زیاده دویم طرفت کافر دینا قرآن دا طول مخلوقات دا اصلاح دوار دا اغا دا پارم نازل شوه دے دا اغا دا پارم راغل لے نو سنگ جی باران پا دوالو کس منطقو باندی راضی نو دک ترانگی قرآن پا دوالو کس مدلونو باندی راضی او دا دوالو خلقو غبون اکولی خو بیا تا او گورا چه سنگا تا خیز مکی اگه تا او گورا سیگی نو اغب بہترین فصل لازر انکی نو دا کرنگی چه کل مسلمان صلی تا اللہ قرآن ور کرده او اغب قرآن اوگی نو دا اغن بہترین زمرات پیدا کی بہترین میوی پیدا کی لکسا مطلب قرآن اوگی نو پا اغی سر پاگی بانی ایمان راڑی نو دا یو پیدا شو بیا دکا قرآن کی دموز او دستکار او دا کرنگی داگی تذکیری رازی نو پاگی امن شروع کی قرآن کی دکی خو اخلاق کو ذکر رازی نو پدکی خو اخلاق پیدا شد نو هر اعتبار سر دزد بدننا دسترگونا دلازنونا دخونا بہترین میوی خارجی گی چی اگر بہترین آماد لی اوزلکی بہترین آقیدہ پیدا کی گی او دا اللہ نور پیدا کیگی سنگا چی دا بہترین پٹی نا پا باران سر بہترین میوی پیدا کیگی نو دک کرنگی دا دود زلو او دا بدن نا بہترین او خیستا عمال اغا ظاہری گی او بہترین دنوارا پکی پیدا کیگی او دین طرف تا کافر نا قرآن چی اغا اوی نو اغا اللہ غوسا کی را دی غوسا کی را دی نو کفر پی گئی نظر کرنگی بد اخلاقی دا قرآن دا اغیب بی عزتی کئی دا کرنگی بد اخلاق بد اخلاقی پکی پیدا کی گی رضالت پکی پیدا کی گی سختی پکی پیدا کی گی دشمنی پکی پیدا کی گی دا اللہ دا قرآن دا پیغمبر دشمنی پکی پیدا کی گی نو قرآن کا اغیب تدیر ہو رہے نو سنگا چی کندس مطبانی کدیر باران ہو رہی گی نا اگه نا از پایدا نا حسنی کی لون تا پسلی داگه نا تا پایدا نا نا کاتر تکا دیر اگه قرآن وو یا قرآن نازل شو نا اگه تا از پایدا ورنکل سنگا چی دیکار از مکا کی لون تا پسلی داگه نا تا پایدا نا نا کاغا دیر ووری دیر ووری دیر ووری نا دیر سر پزیم دا اگه نا تا پایدا اگه ظاہری گنا دا اگه دا زنن سخا آمال فا اگیدا او دا بدن نفس بہترین آمال نسا دیلی زلکی لاکو پر سیواگی گی او دا بدن نا دا قرآن پر مقابلہ کی جو قرآن نازل شو نو لاکن دا آمال پیرا کی نو دا قرآن مثال دا غید مدول مثال دا باران شو دا کافر دا زلو دا بدن مثال دا گندل نکی شو او دا مسلمان مثال او دا غد دا زلو دا بدن مثال دا دا بہترین دوگی شو سمجھ دا دوارو کسمان زنکو داغی نتیجہ او میوان اغا جدا جدا دا نو دک کرنگی دا دوارو زنون او دوارو بدنون و آمان جدا جدا لہانتا دا دوارو نتیجیم جدا جدا دا دوارو نتیجیم جدا جدا نو دل تکی یو خبر آنگی آنسا دا دا انسان زنکا باندے مختلف اس باران تا دوارو یو شاندار باران کی سپرکشتا چی پا اندازم کی بہترین سسکی را جیو پا گندازم کی دوڑ لیوشن باران میں نبی بیان دیوی پسل خراب دبلی بہتر ولی دزمک کی قابلیت کی پرکت یو زمک قابل دو بزمک کی قابلیتو نشتا دک کرنگی مسلمان او کافر کی مسلمان کی قابلیت چتا دا اللہ قرآن قبول کو اور تکین آستا و ویرنه او کافر کی قابلیت نشته نه د الله کلام منی نی اورینه نه د زمکو په قابلیت کې پرخت باران کې اس پرخت نشته باران غوړ ته یو شان رسیدل پاتې شو دا خبره چې څنګه د زمکه باندې ناکار سیزونه مؤثر شي زمکه خراب شي یا په مالګه خورا خورجن شي یا په کانې پکې شګې پکې پیدا شي یاد کرانګي دا هغه وګکه شي بنجر شي قبل پکې سیوا شي دا تدریسي زری دا د وجه نسبکه خبيسه شي او ناکار شي نو دا کرانګي د انسان بدن هم د دې سيزونو سره خرابي دا قابلیت په حتمی بیا کتو د ډېر قران بیان نه نو قران کار باندې اثر نه څنګه چې بنجر زمکه او بیکار زمکه باندې دک موثرات راشي نو کډې بارنه نه پوری کې لا به پکې کمن سیوا کیږي او لا به سختيږي او لا به بیکار کیږي پیدا نه وړي نو دا څنګه د مسلمان دا څنګه د بدن مثال د زمکه لري که په دې باندې شیطان غالب شي که په دې باندې نفس غالب شي نو دا بنجر شي دا د بدن هم بیکار شي دا باندې قران اثر نه کوي نو انسان باندې زمکه باندې بلاشي عوامل مؤثر ګرځي انسان هم خبیث ګرځي باغ باندې بلاشي زونه مؤثر ګرځي لکه یو شیطان شو بل نفس شو اول یو حدیث کې اشاره هغه طرف ته چې هغه د وجه انسان خرابي کی اعمال او قاعده خرابي کی چې حدیث کې راځي چې هر سړی هغه په فطرت د اسلام باندې پیدا کیږي نو بیا مور خپل دانه یا يهودي جوړ کی او یا دې عیسائی جوړ کی او یا دې نصرانی مجوسی نسنګ چې دا څنګه مور خپل شو غلط ماحول شو غلط مجلس شو یا شیطان شو یا نفس شو او شیطان مرا کی مرادی اللہ تعالیٰ فرمائی ما انسانان پیدا کرو انی خلق تو عبادی خنقا ما پل بندگان اغاق یعنی خنقا پیدا کرو پسید دین بانے میں پیدا کرو نبیا دیتا شیطان راگ ندین کمراد نسنگ اتاو دیتا جمع ہوئی دزمک و باران یوشن دے قابلیت کی پرک دے او قابلیت دزمک کی خرابی گی پخوری سرا او په وګړو کې دوه سره نظر کرانګي د انسان قابلیت خرابيږي چې دې بیا د قران تکینی او نه او دې نه پیدا کړي دغه قابلیت خرابيږي پس سره په شیطان سره او په نفس سره او دا کرانګي په غلط ماحول او په غلط مجلس سره بیا قران په دغه باندې اثر نه بیا وي هم بیا نه سره نه نو له ویلا نه ځي کذالک نصر کل آیات لقوم یشکرون الله اذا کرانګي منګ د لایل بیانو او کون دا چې شکر وکړي او بیا دایم ساتي حدیث کوم بیان وکړي پیغمبر علیه الصلاه والسلام سم چې قران کې الله مثال ورکړي نو دا څنګه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام حدیثو کې یو مثال بیان کړی دی حدیث مسلم کې موجود دی بخاری کې موجود دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام مثال ورکړي پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې کوم هدایت او علم ما تعالی راکړي کم هدایت یعنی قرآن او دا کرنگی قرآنی علوم او حدیث او دا حدیث و علوم دا چه ما تا اللہ را کری دی نددی مثال اغم دزمکی دی او دا باران سر ورکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لکا باران نو وری ما تا اللہ علم هدایت را کرو نددی مثال دا سیش لکا گر باران نو وری دی دا گر باران بیا بازی تیم کی پدا سیز مکہ بانے وری دی چه آغاز مکہ اغا اوبا جذب کی اوبا ران کی نا اغا بہترین گیاگان روکے جی بہترین نباتات روکے جی نبور اپی ازمکی خپلم دا اوبا قبولی کرو یعنی بہترین اشوا اندرسوا ترطان اشوا بل ترطے مخلوقات لن پیدا ورکے مخلوقات لن پیدا ورکے نددی مثال کانسی شی لکے او انسان دے علم ازمک روکے امبر اسلام رستو پخپل اوزاحت کی لیمانی سی دغه مثال داسې شو پیغمبر علی السلام فرمایي ما باندې الله تعالی د علم د هدایت باران نوره نو باز خلق زمانه د علم دته نو خپلن کې پیداوار ستا خپلن عمل کو او نور مخلوقات ته د قران او د حدیث آیات ابي پیغمبر علی السلام فرمایي باز ته په دې ځمکې ټوکړه دازي چې هغه خو اوبه ایساره دي یعنی کوش په کې وی ځمکې لکوي اوبه ایساره دي نچکل اوبر ایسار کنی پخپل خطیس شیطر اون نشی او بازی خلق دا اگین قبول کری نو قبوز کی بسارو بانی اوز کئی دا اگا دنگون نو پسنی نو بگی نو او بس کل مخلوقات دو پیدا واقستا پسنی او بکو مخلوقات دو پیدا واقستا دا کرنگی اوز کلی مخلوقات دو پیدا واقستا خود از مکر پر پل دین سر او پیدا وانا مستا زکر از مکر لکر ایس تبوتی موٹے پی اونشت نو بازی خلق دا سری او دا کس نبی علیہ السلام علیہ ذکر کرے ملے پا حدیث کی دری مثال وزا حد چکے ندائے او کسی ذکر کرے ندے زکا دے دے ذکر کو لکابل ہوئے چیدو پخبلہ قرآن سے دکو حدیث سے دکو او پخبلہ خدا سے بنا حالا لے چیز آمدی پینشتا خو خلق کو دینا لے را پیدا باست نمی دا سی بازی علماء چیدہ آغین مخلوق کا پیدا ملوشی مخلوقات کے نا پیدا واخلی قرآن سے دکی حدیث سے دکی او پخبلہ بنا حالا لے پخبلہ سے اس پیدا واخلی مدد مثال زدر کز مکی دے چی کم از مکہ سخت دا او بکا کی اون رے دے مخلوقات دے پیدا واقستا او دے از مکی تا پکلے سے پیدا ملاو نشوا مدد تک کس مثال زدر کز مکی دے چی دتا ہو پکلہ قرآن و حدیث سے پیدا ملاو نشوا او خلق دے پیدا واقستا او دے مثال کی دے حدیث کی نبی اسلام دے دے ذکر کرے دے بیخ رکی دے مثال کو وضاحت کی دے ذکر کرے دے زکا دے قابل دے ذکر کول دے چی دمرا بہترین شیخ حاصل کو خو خلق دیوار کو فقل اتنیس پیدا وانا رسل نو دے با جہنم دے دیو خلق دے جہنم دے رسل او درے مزم کا آغرا چی اگا انتہائی سخت پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یوں کبرا واسا با طائفتا منہا بزمت یوں کبرے تدا باران پرسل ووہیتی عام حلق میدان لک میدان لا تم سکل ما ولا تم بیتوہو اغز مکہ اغنو اوبای اسارل او دس پسل در ہونی بس باران کرا اوارے در چٹیل میدان او اوبار پی اوارے دے او اوبالان نننن دیس مکہ سا پسل در ہون پر دکا میدان دے اوبای جندر نکڑے نصر آخم آخر دی شیف در ہون اپر اونی اغو اوبای اسارل کرا چی مخلوقات جو دیس پیدا اغز دی نداد درین باز دادی انسان دی چه دکا علوم اللہ تعالی نبی علیہ السلام دور کری دائی بلاس راشی نبی ماحول و تبوصر شی بلاسی راشی دا قرآن و حدیث خونت نا پخبلا پیدا والی ہوتی بلتا پیدا والی نا دی پخبلا پیدا والی او نا دی بلتا پیدا ہو رسے نا دا مثال ہم دا کس مکشی چی باران پر آگے نی پخبلا سر آگر ان کا نیر و بورا عیسارک دی چی بلتا چی پیدا ہو رسے نا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی سنگ باران زمکی ترسی و دا زمک پتری کس مرا مدد کرنگی دا قرآن و حدیثم چی انسانانو ترسی دام پتری کس مرا یو آخر چی پلن پیدا وابستا او بلتن پیدا وارکلا نداد بہترین انسان او بلی ذکر کرده چی اغلط نخ پلا پیدا وابستا دی بلتا پیدا وارکلا دادا مثال دا در زمک دا چی چڑے میدان دی کلک میدان دی او درین آخر دی چی زمک دا زمکی آخر تو قرآن چی خودی خورا کساری کری مخلوقات دې پیدا وروسته دې زمکه ته پخپلې څخه پیدا وانه مستا ثبوت هم دې شي تر هغه نشو نه له هغه د دک عالم مثال دا غري چې کوم یو د پخپلې دې اس پیدا وانه مستا صرف د الله دلیل په نام باندې قائم په د الله حجت په نام باندې قائم کو زکه یو بس کوې دې یو نه کوې یو سره د کوې هغه پیدا وانه مستا نه دې زیات مجرم نلحاظا پیامبر علیہ السلام دا کس چی کلد مثال وضاحت کردی دیو بھی ذکر کردی ندی زکر دی کامل بھی ذکر کول ردی چی دم رکی مطی شیف الاس باندر آگئی بلد دی پیداوار استا خود دی پخبل بلد دی پیداوار کلا خود دی پخبل پیداوار استا ادی وجن حدیث کی مرزی علی کبی مجالست العلماء پیامبر علیہ السلام فرمائی فتاب آنی دا علماء و مجلس لازم و استماع کلام الحکماء او پتا باندې د حکماو کلام اور د حاکم به حاکمان خلق دانشمن خلق دا غي کلام اور د لازم دي وان الحکمت تم د نور په قلب زکه حکمت چې کوم د حکمت او د خیاطیا خبره دا فضل کی نور پیدا کوي کما یوم بیت المطر ان نبات څنګه چې کما یوم بیت المطر ان نبات لکه څنګه چې باران سره اغا گیا گانی در اونی کی نظر کرنگی و حکمت حبرو سر پیامبر علیہ السلام فرمائی فضل کی نور پیدا کی ندا دویم قول پر آیات کی داد جدا مثال اللہ ورکر دی دا آیات پر پلا مانا باندی نرے دا تو مانا مجازی باندی دی اللہ پر آیات کی مثال دا مومن او دا کافر بیان کر دی او دا باران مثال بیان کر دی دا قرآن سر اسم چه باران وری گن دا کرنگی قرآن نازلی نو خلاصی دا شو چه کلا اللہ دا مخلوقات دا پر ظاہری انتظامات دا نور او دا سپومین او دا کرنگی دستور کڑی دی او دا حوادان او دا او دا وریاد و راوستو دا بارانون کڑی دی نو اللہ جل جلال ہو دا کرنگی چه ظاہری انتظام کڑی نو باطنی انتظامات هم کڑی دی اللہ تعالی قرآن نازل کڑی دی پدی مخلوق ماندی چه دی چاہتی پیدا ہو رسی نو دی آیات کی دا مثال بیان شد والبلد الطيب والخارندا ينزمك دا خارندا يخرج نباته بإذن ربه يخرج روزي زرغنيجي نباته فسل داغي غياغاني داغي بإذن ربه فحكم درب فلسر والذي والخار خبص لا يخرج إلا نكدا خبصا چه بیکار دا یعنی بنجر یا گرم مالگین وغیرہ کانی زیدن دا آغا خارز مکا لا یخرجو نروزی پسل داغی زرون داغی الا نکدا مگر لگ بے پیدی او دل تاو گوئے ہاں عجیبہ خبر دارا چی اللہ تعالی ان دز مکا ذکر قنو التاوی بی ابن ربی نروزی زرون داغی مگر پسزا زرغنا روزی داغی پا ایزن او پا حکم در افن سرا او ناکار از مکی سرا بی ایدن ربی ہی لپسو اون نرے حالانکی دام دا اللہ پا ایزن سر روزی بینا روزی نو اللہ و عالم دیر نکتے بگی کے ریشی و ظاہر متبادر نکتا بگی را سنگا چی منگو آئیو ولکت رخیره و شره او دا کرنگی نور الفاظ وائیو نو خیر چی ذکر کے خیر نو اغا اللہ تا منسوب کوا شرم دا اللہ تا ارادی سر جفاوا اللہ تا منسوب کیا نا نکا باز جائیں گے خیر ذکر چی قرآن تا شبیہی و سر ذکرو نشی نو خیر او شر دوارا دا اللہ تا ارادی سر دے خود دے یو ذکر کول کی یو بونس سوئی عدد دے ظاہری اعتبار سر بکسی شیر سوئی عدد نو دلتا امدہ پسل کی دا اللہ تلک دا کمال بیان دے نو آلتا بھی انی رب بھی ذکر کرو او دا دویم اگر چی دام دا اللہ دا ایزن او پا حکم سر دے ہو گویا کہ دیکی یو گونا دا خبر لازمی دا تعلیم دا سوی عدب ذکر کی راتو لازمی دا نو دا دے وجہ اغا بی ایزن ربی ہی و سر ذکر دے اگر چی دام دا اللہ تلا پا ایزن سر دے بچہ پا ایزن سر ندے ناکار از مکم دا اللہ پا ایزن سر بنجر از مکم پسل رو باسی واللہی وانکار خبوسا چی بنجر دے بیکار از مکم دا دے لا یخرجو لروزی پسل داگے الا نکیدا مگر لگو بے پائدے کذالک اوند کرنگینو سروی کل آیاتی اللہ ویمون ببیانو الآیاتی دلائل قدرتو لقوم انداز قومتا یشکرون چاہی شکر دنے مدد اللہ باسی چاہ باران دے حواگانی دے قرآن دے او دا کرنگی نور دے سکو مینا اللہ ویمون بیت بیانو یا اول الولین یا خدا آخرین یا قوت المتین یا رحم المساکین یا اللہ مرسانات اطراعات ناسیب کی خیر ورکت ناسیب یا اللہ کریم خوئے ملوم دزم کی پشانتی امدکی یا اللہ خاص لاکرانا پیدا کی کریم خوئے و قرآن باندی مومنین کی اللہ ترازی شاہ اللہ رضا ناسیب سم اللہ